Van egy álmunk, egy világról, ahol nem hazudnak a pofánkba, és utána nem hazudják azt, hogy vége a hazugságnak. Ahol nincsenek félkatonai rohamosztagok, jelöletlen rendőrök és szemmagasságban szálló gumilövedékek. Egy világról, ahol nincsenek koncentrációs táborok, ahol az olajvallás főpapjai nem hirdetnek újabb és újabb keresztes háborúkat. Egy világról, ahol egy fő, nem pedig egy dollár ér egy szavazatot. És egy médiáról, mely a közvélemény előretolt állása, és nem a politika lakája, mely a valóságra reflektál, és nem önmagára. Egy ilyen világban a Rádió Café 98-on minden délután 5-től 7-ig igényes könnyű zene szól majd. Addig is itt, a Szélső Közép. A Szélső Közép köszönti a kedves hallgatókat, 55-55-986 az adás telefonszáma, SMS-eket a 0620-9986-986-os SMS számra várunk. Az e-maileket pedig a radiokafé@radiokafe.hu e-mail címre. A stúdióból köszönti a kedves hallgatókat Gödri Bulcsú, Magyar Dávid és Puzsér Róbert, a mai stáb, annak érdekében, hogy a válság tünetekre megoldásokat, vagy legalábbis javaslatokat, vagy legalábbis vicces adomákat találjunk. A háromféle válságról is fogunk beszélni, az egyik az a gazdaság válsága, a másik a szólásszabadságnak a válsága, a harmadik pedig a Gyurcsány kormánynak a válsága lesz. Nem is tudom, hogy melyikkel kezdjük talán a leginkább húsba vágóval, a gazdasági válsággal. Váratlanul és szokatlanul nagy arányban kamatot vágott tegnap a Fed, válaszul a világ tőzsdén végig söprő pánikra. Az amerikai központi bank szerepét betöltő intézmény a tőzsdenyitás előtt bejelentett döntésével jelezte, kész lökést adni a gazdaságnak a recesszió elkerülése érdekében. A kívánt gyors hatás elmaradni látszott, de némi hezitálás után a piacok elfogadták a döntést. Az első értékelések szerint a jegybank sokat kockáztat, de a jelek szerint a befektetők értékelik igyekezetét. Szóval, hogy is kezdődött ez az egész? Az egész a jelzálogpiaccal indult, ugye arról volt szó, hogy baromi sokan vettek fel komoly hiteleket, valódi fedezet nélkül, úgynevezett jelzálog hiteleket, hogy az amerikai gazdaság motorját, a belső fogyasztást azt növeljék. Ideig ment is ez a rendszer, amíg az ingatlan árak el nem kezdtek csökkenni, és innentől kezdve elég gyorsan kiderült, hogy ezek a fedezetek, ezek nem tudják állni azt a pénzt, amennyivel ezek az emberek tartoznak, és innentől az egyik pillanatról másikra az egész rendszer úgy, ahogy van, bedőlt. Ez a bedőlés gyűrűzött be most idáig, és egyetlen egy megoldás volt, le kellett vágni nagyon nagy arányban a kamatot, és ettől várták a megmentést. Aztán kiderült, hogy ez konkrétan talán 20 másodpercig tartott ennek az egész dolognak a hatása, és később se javult meg igazán. Hát a piac éhes maradt, tehát nem elégedtek meg egy ilyen történelmi léptékű kamatvágással, hanem azt mondták, hogy nekünk ennél több kell, mert ugye ez az a spekulatív pénztőke, ami így akármekkora kamatvágást, akármekkora adócsökkentést, akármekkora pénzpumpálást felvesz. Egyszerűen nincs olyan, hogy azt mondják, hogy köszönjük elég. De mit is kért Bush? Bush 140 milliárdot kért. Bush most azt mondta, hogy látván a tőzsde gyengélkedését, ez ugye hát félelemre ad okot, hát a tőzsde, ha rosszul van, akkor a világ van rosszul, a GDP 1%-át visszaadja az adófizetőknek, aminek az az értelme, a 140 milliárd dollárról van szó, visszaadja az adófizetőknek, és akkor azok újra, ugye mit csinálnak a plusz pénzzel, gyorsan elköltik. Tehát így vásárlás, beindul a fogyasztás, és újra indul a gazdaság motorja. Várjál, a tőzsde az hogy viszonyul a világhoz? Mint a... A tőzsde a világ. Várjál, ne hát a tőzsde, nem hát azért azt tudjuk, hogy a tőzsde nem a világ, csak egy nagyon-nagyon fontos motorja. Tehát a tőzsde olyan a világnak, mint a szív a testnek, vagy olyan, mint az agy a testnek. Itt ez a kérdés. Az agyszív. Itt inkább arról van szó, hogy valószínűleg olyan, mint az agy. Pontosan olyan, mint az agy, hiszen csak gondoljatok bele, hogy egyik nap a tőzsdében úgy döntenének, hogy csupa nullát írnának be, annak az lenne a hatása, hogy minden elkapálna úgy, ahogy van, és csak annyit csinálnának, hogy nullákat írnának be egy monitorra, és az egész világ tönkre menne. Tehát ez pont olyan, mint ami enneket az agy tud csinálni, hogyha az agy úgy dönt, hogy mostantól ő nem hajlandó ingereket tovább küldeni, akkor az egész szervezet feladhatja. Leáll a tüdő. A szívre ugyanígy igaz. Tehát a test összes szervére igaz, hogyha ő azt mondja, hogy viszlát, én nem csinálom ezt tovább, akkor a rendszer... A szív halála az a szervezet halála. Amíg a szív dobog, amíg a szív megy, amíg a szív pumpál, addig a szervezet él. Amikor a szív meghal, akkor van vége. Az agy az azért fontos, mert ő továbbítja azokat az ingerületeket, amiknek a hatására ezek a bizonyos szervek működnek. Így igazából két főnök van, az agy és a szív. azt gondolom, hogy ha a tőzsde az agy, a szív sokkal inkább az a rengeteg sok ember, aki ezt az egészet működteti, aki ezt az egészet folyamatban, mozgásban tartja. Tehát ezeknek a virtuális javaknak a körforgása, ez semmi más, mint az agynak az ingerület átvívő képessége, és azok az ingerületek, amiket az agy továbbít, ez a tőzsde mozgása. A szív, az pedig nem más, mint a rengeteg sok dolgos kéz, amely értelmezést ad, amely valódi fizikai jelentőséget ad mindannak a virtuális tevékenységnek, amit a tőzsde folytat. De egyébként, ha már ennél a hasonlatnál maradunk, akkor én azért nem mondanám azt, hogy a tőzsde az az agy, én azt mondanám, hogy legfeljebb valamilyen tudati funkció. Tehát, hogy nem szűkíteném le az agy tevékenységét arra a spekulációra, ami a tőzsdét jellemzi, ami egy abszolút átverés, ami teljesen semmi köze nincs a gazdasághoz, a valós gazdasági folyamatokhoz. Itt arról van szó, hogyha egy papír olcsóbb lesz, akkor megveszem, de 5 perc múlva már el is adom. Engem nem érdekel, hogy azok mit tudom én, krematóriumokat gyártanak, vagy sportcipőket. Engem az érdekel, hogy most olcsóbb-e, mint 5 perce, vagy drágább. A múltkor... Ez spekuláció, ez nem gazdaság. Beszélgettük a múltkor, hogy hallgattál egy műsort a rádióban, egy gazdasági műsort, amiben arról volt szó, hogy milyen jó üzlet is mostanság a műkincs, a műkincs, hogy milyen, és ezt nagyon viszonylag kevesen tudják a befektetők közül, hogy a műkincsen milyen nagyokat lehet akasztani. És felismerült, hogy például ilyen vagy olyan festmény, aukciós házadban. Egy munkácsi képet 13 éve, és most eladta 180 millióért, és hát kiszámoltuk, hogy évi 31,5%-os hozamot hozott neki ez a kép. Mekkora üzlet a műkincs, mekkora üzlet, kérem, és én bennem felmerült a kérdés, hogy az a kép a szép. Látta valaki ezt a képet, vagy csak megvettük, eladtuk? Tehát, hogy 30 hány százalékos kamat? 31,5 évi. 31,5%-os éves kamat, és még felmerül benned a kérdés, hogy szép-e? Hát gyönyörű! Hát milyen színei lehetnek, gondolj bele! Hát a 31,5%-os színvilága. Ropogós zöld színe van. Igen. Arról nem is beszélve, hogy egy csomó tőzsdei folyamatot ma már szuper számítógépek végeznek, egyszerűen sokkal jobban kalkulálnak, meg gyorsabban, mint mi, és ezért mini hasznokból nagyon sokat tudnak termelni. És ez aztán a virtuális tőkefelhalmozásnak a netovábbja, hiszen egy számítógépes szoftver az a matematika segítségével pénzt halmoz fel, ami mind rendben is lenne, csak ahhoz, hogy ez a pénz az értékké váljon, az valakinek szépen el kell menni és dolgoznia is kell, különben nem lesz abból Ferrari, amit meg akarsz venni. De megjegyzem egyébként, nagyon egyszerű, ha már ilyen szoftverek vannak, amik elemzik a papírok mozgását és abból következtetnek várható árfolyamokra, nagyon egyszerű írni erre vírusokat és nagyon egyszerű írni olyan programokat, amik ilyen álmozgásokat generálnak, áltendenciákat csinálnak és ezzel átverik a többieket. Az egésznek továbbra sincs semmi értelme, vélem ez, de visszatérnék egy picit oda, hogy Bush elnök felajánlotta a GDP 1%-át, hogy kisegítse a tőzsdét a mélypontról. És ilyenkor valahogy nem érzem és nem hallom azokat a hangokat, amik azt mondják, hogy az állam vonuljon ki a gazdaságból, az államnak semmi köze ezekhez a funkciókhoz, a piacot hagyni kell, majd ő megoldja a maga problémáit, mert a piac az önszabályozó. Érdekes módon azt a 140 milliárd dollárt azt örömmel fogadják, sőt, még keveselték is a gazdaság jellemző. De hogyha ennyire hisznek a neoliberalizmusban, meg ennyire neoliberálisok, esetleg kipróbálhatnák saját magukon. Nem? Gondoltak már például erre, hogy nem csak a világnak kéne diktálni, meg a harmadik világnak kéne kitaposni a belét, hogyha nem eléggé neoliberális, hanem esetleg mondjuk a saját gazdáikon, esetleg a saját hozzájuk közel álló cégeiken, mondjuk a saját olajtársaságaikon, esetleg a saját fegyverlobbiukon. Nem merült fel, hogy nagyon jó ez a neoliberalizmus, ez egy nagyon követendő trend. Hát próbáljuk ki, miért is ne? Pontosan ezt akartam mondani, hogy sokkal egyszerűbb az emberektől most elvenni 1%-ot, vagy illetve visszaadni az embereknek, vagy elvenni, teljesen mindegy. De most mi történne akkor, hogyha a 10 legnagyobb multicég mondjuk olyan termékenként 10 forintos hasznáról lemondana, akkor szerintem a 15-szöröse jönne össze ennek az összegnek, amire szükség lenne. De mi ez az ócska gagyírjogatás a válsággal? Tehát ez a blokk is miről szól? A gazdasági válságról. De azért volt már a 20. században egy gazdasági válság, 29-től 33-ig tartott, hát azért lett néhány következménye. Tehát mondjuk az is egy válság volt, ami utána jött, a társadalmi válság, igen. Na igen, de azt ez generálta. Tehát milyen következményei is lettek? Mondjuk néhány ezer bróker fejbe lőtte magát, potyogtak ki a felhőkarcolók tetejéről, lefelé zuhantak a különböző üzletkötők, hatalomra jutott Hitler Németországban. És meghalt 50 millió ember. Igen, tehát azért, hogy mondjam, tehát így lett a következmény, de azért már, hogy mondjam, direktbe is voltak jelei, meg aztán hosszú távon is volt a dolognak kifutása. Most milyen válságról beszélünk? Te hát látod ennek bármilyen jelét? Közeleg az amerikai recesszió. Azt mondják, hogy már látszik, a látóhatáron már feltűnt az amerikai recesszió, és ilyenkor mindenki reszket, a világ reszket. Hát az amerikai, nem érted, az amerikai recesszió? De miféle válságról van szó? Tehát mik ennek a jelei? Vagy miről beszélünk? Hát itt van a szervezet, és most eljutott az ideg összeomlás állapotába. Napja. A végső összecsapás a mikrofon mögött. Robi vagy Bulcsú? Győztesünk nyereménye egy saját műsor a Rádió Café 98-on. Még 10 percig tart a szavazás. Robi vagy Bulcsú? Bulcsú vagy Robi? Vajon visszaüt-e Bulcsúra, hogy olyan kevés SMS-t olvasott be a múlt hét folyamán? Vagy inkább Robi bánja meg, hogy 4 napja senkit nem enged szóhoz jutni a stúdióban? Na ezt nem. A valódi kiszavazósó nem a szélső közép, hanem a parlament. Valódi SMS-ekkel, amik a 0629986986-ra érkeztek, olyan a tőzsde a világnak, mint az agyvérzés. Hát ez jó kérdés, hogy olyan a tőzsde a világnak, mint az agyvérzés, vagy olyan a tőzsdekrah a világnak, mint az agyvérzés. Ha a tőzsde olyan, mint az agy, akkor a tőzsdekrah olyan, mint az agyvérzés. De ha a tőzsde olyan, mint az agyvérzés, akkor értelemszerűen a tőzsdekrah olyan, mint az agyvérzésből való felépülés. Ez egy ugyanaz a kérdés, mint hogy a broker, aki ugyebár a globalizáció elkötelezettje, meg a globalizáció kritikus aktivista, valamelyik a ráksejt, valamelyik az egészséges sejt. Melyik a ráksejt? A broker nyilván úgy gondolja magáról, hogy ő az egészséges sejt, az aktivista azt gondolja, hogy ő a ráksejt. A broker nyilván az aktivistáról gondolja azt, hogy ő a ráksejt, és önmagáról azt, hogy ő az egészséges sejt. Igazából ezt sosem lehet tudni. Önmagához képest mindig a másik az, amelyik. A broker úgy gondolkodik a világról, hogy ő azt előrefelé hajtja, az aktivista visszafelé rángatja. Az aktivista úgy gondolkodik a világról, mint amit a broker a halálba taszít, ő maga pedig próbálja az egészség sejtek közösségeként valamilyen módon még az életbe visszavezérelni ezt az összes nagy szervezetet, amit így összefoglaló nevén emberiségnek nevezünk. És most legalább egyetértenek, mert most a broker is azt gondolja, hogy bajban vagyunk, és betegek vagyunk, és az aktivista is. Csak mindegyik más gyógyszert venne be erre a nagy bajra. Hát az egyik a másikat írtaná ki, mondván, hogy ő a ráksejt, a másik meg az egyiket. Na, a globális válságból menjünk el a lokálisig. Hagyják el a hajót, de rendesen. Összegyűjtöttük, hogy nagyjából kik léptek le az utóbbi időben a Gyurcsány kabinetből. Tehát 2006. decemberében Szigetvári Viktor kampányigazgató lépett le elsőként. Aztán 2007. január 1-ével hatásköri viták miatt Tóth Miklós államtitkár miniszterelnök hivatal. Aztán megy rögtön Batiz András is, a Kormányzati Kommunikációs Központ vezetője. Követi őt azonnal László Boglár, a miniszterelnök sajtófőnöke, majd márciusban távozik Dangs Emese kormányszóvivő. Aztán tavasszal kommunikációs szakemberek egész sorát igazolja le a kormány, a szervezet élére akkor kerül Gályé Zoltán, aki persze azonnal le is mond. De rögtön lelép egyébként Pimper Richárd is, aki egy áltanulmány miatt decemberben mondott le, ő az Albacomnak volt az egykori vezérigazgató. Mindegyik cégtől érkezett. Persze. És végül lelép Gyurcsány legeslegjobb barátja, Szetei Gábor, aki kinevezésekor még úgy fogalmazott, hogy nemhogy az ország, de a világ legjobb állását ajánlotta fel Gyurcsány Ferenc. Hát ő az, aki kinevezésekor még heteró volt, de lemondásakor már meleg. Igen. Ami ebben az országban elég ahhoz, hogy az ember megváljon ettől a poszttól, nem? Tehát ebben a liberálisok és toleránsok által vezetett országban, akiknek már többször szavaztunk bizalmat, itt ez elég ahhoz, hogy az ember lemondjon. Hát melegszik a helyzet, az egész biztos. Ez nyilvánvaló, és nagyon átlátszó volt, ahogyan Gyurcsány ezt a kérdéskört is a toleráns liberális kontra homofób primitív viszonyrendszerré próbált áttranszformálni, a kellenek-e a reformok vagy sem című kérdéskört, ahogyan hagyományosan a fasiszta, antifasiszta szembenállást próbál kreálni abból a kérdésből, hogy bocs, de ezekről nem volt szó korábban, most meg ezt most mind bevezettem, mit szóltok. Tehát Ez is egy ugyanolyan... De ez egyébként működik is, tehát az nem az a szomorú, hogy ő ezt megpróbálja, hanem az a szomorú, hogy ebben az országban ez gyönyörűen működik, de erre számtalan példát lehet hozni. Tehát legutóbb ugye ott volt BGM, aki annak ellenére, hogy magát egy független gondolkodónak tartja, és annak ellenére, hogy a többség is nagyjából annak tartja, ő is besétál ebbe a csapdába, hogy csak ezen a tengeren képes gondolkodni. Hát igen. Na jó, mit gondoltok most akkor? Tényleg arról van szó, hogy az MSZP egy vezéráldozatra készül? Nem, arról van szó, hogy süllyed a hajó, és a patkányok ugrálnak ki, de a kapitány még ott van a kormánynál. Ő hagyja el utoljára ezt a hajót, tehát sajnos. Na jó, de ha süllyed a hajó, de én még ott vagyok a hatalom közelében még másfél évig, hogy nem lépek le, ne hülyeskedj már, majd akkor lépek le, hogyha elsüllyedt a hajó. Miért kéne nekem most lelépni, ha még van egy fél évem a húsos kondér mellett? Egyébként szerintem ő neki nem lesz másfél éve. Tehát őt hamarabb fogják kidobni ebből a hajóból. Ezt de mentőnek nem dobnak mellé. Hát biztos vagyok benne. Megdobja az MSZP a vezéráldozatot? Ez nem vezéráldozat szerintem. Jó, hát a nehezéket fogják kidobni a ballasztot. Jó, hát ez nem kommunikálható, ez amit ez a kormányzat csinál. Tehát, hogy mondjam, az országrontást sem képesek normálisan végigcsinálni, mert annyira alkalmatlanok, hogy rendesen tönkre vágni sem tudják, hanem még azt is... Azért egész jól megcsinálták. Nem, hát az egy profi módon tönkrevágott ország lenne, annak azért látnánk a jeleit. Nem, hát egyszerűen széthullik, amit a kezükbe vesznek, szétesik a kezük között. Tehát, hogy így annyira, tehát az országrontó aktivitásuknál csak a tehetségtelenségük és az alkalmatlanságuk a nagyobb. Ez a durva egyébként, és nem tudom, hogy ettől veszélyesebbek-e, vagy kevésbé veszélyesek. Mert ez eddig még kísérletek szintjén sem igazolt állítás, hogy veszélyesebb vagy rosszabb, elég ha profi veszélyes módon csinálják, mint hogyha nem. Elég veszélyesek, én úgy veszem észre. Tehát voltak a rendszerváltás óta kevésbé profi országromtók, de én úgy érzem, a legnagyobb romlás az tényleg az elmúlt 4-5-6 évben zajlott. Tudod, miért vagyok én bajban? Mert én hagyományosan óckodom ettől a radikális jobboldali frazeológiától, mely szerint országrontók. Nemzetrontók. Nemzetrontók, hazaárulók. Csak tudod, miért vagyok bajban? Mert közben meg ott van az elemi nyelv. Ami azért kötelez minnyájunkat, mert hogy itt vannak fonémák, és a fonémákhoz azok szavakká, fogalmakká, mondatokká, értelmezési tartományokká alakulnak, ezekhez hozzárendelünk bizonyos valóságelemeket, valóságmintázatokat. De amikor azt mondom, hogy hazaárulás, hogy valaki elárulja a hazát, akkor az mit jelent? Hogy valamit rábízok, és azt ő áron alul értékének a töredékéért kiárulja. Tehát eladja, mégpedig hűtlenül kezeli, mert nem annyiért adja el, amennyit ér, hanem annak az egy ötödéért adja el a haverjainak. Most nem, hogy ellopja. Igen, hogy én ezért vagyok bajban, hogy én nem mondanám ezt rájuk, hogy hazárulók, mert én is utálom ezt a fajta nyelvhasználatot, amikor valakinek nem értek egyet a politikájával, és akkor úgy csinálok, mintha ő nem is tartozna a nemzethez, hanem ő a nemzetnek az ellensége lenne. Aki én a nemzet védelmezője vagyok, ugye? De a hazát csak azt tudja elárulni, aki annak része. Nem. Látod, ez a legnagyobb tévedés. A hazát azt tudja elárulni, akire rábízzák. Koppány. Tudtad, hogy az ősmagyar rovásírás volt az emberiség első nyelvi emléke? Tudtad, hogy a piramis a peremes szóból származik? Tudtad, hogy a sumérok és a magyarok rokonságát Barát Tibor professzor tételesen bebizonyította? Na ezt nem! A szélső közé belépett a 21. századba. SMS-ek. Fiúként tisztelettel hódolok a középnek, a gazdasághoz nem értek ugyan, de megijesztettetek. Mert a számítógép vírus elmélet olyan óriási butaság volt. Ha a gazdasággal kapcsolatos teóriátok is ilyen komoly, az gáz. Nyugtassatok meg, kéri Rix. Megnyugtatni nem tudunk, mert a gazdasághoz sem értünk, de ezt büszkén vállaljuk. Nem, büszkén nem értünk a gazdasághoz. Ahogyan minden egyes létező pártitkár vagy volt, pártfunkció, aki már annak idején is az MSZMP sajtóosztályán dolgozott, most pedig azzal tömi a fejünket, hogy a tőzsde a legfontosabb mérője a világnak, hogy a tőzsde mozgása, az a finom barométer, ami által a világnak a lényeges változásaira ráláthatunk, stb. Holott annak idején nagyon-nagyon jól tudjuk, hogy arról beszéltek, hogy a rothadó kapitalizmus, amely az utolsókat rúgja, a világot kizsákmányoló imperializmus, amely veszélyezteti a béketábort. Most pedig tulajdonképpen mantrákat kántáltak akkor is, meg most is, egyiket sem szabad elhinni. Igen. Tehát egyiknek sem szabad bedőlni, mi mindig csak erre próbálunk reflektálni. Igen, igen. Tehát, hogy is fogalmazzak, tehát ahogyan akkortájt is szkeptikusak voltunk az osztályharccal, meg a proletár forradalommal kapcsolatban, úgy vagyunk most is szkeptikusak a világgazdaságát mozgató láthatatlan kézzel. Az önszabályozó piaci mechanizmusokkal kapcsolatban. Na, igen. Mi ezt a barométert nem értjük, és nem is igazán olvassuk, ahogy nem kellett volna ezt megtenni Kartal Zsuzsa hétfői népszabadságos cikkével sem, ami egyszerűen egy kis csoda. Én örülök, hogy az újságírás eljutott erre a mesteriskolára, erre a mesterkurzusra, ami már egy akkora szint, amihez mi valószínűleg soha nem érhetünk fel. Rögtön figyelmetekbe ajánlanám a cikk címét, így szól: Hiszek benne. Ez Istenben hisz? Hiszek egy Istenben lesz? Pontosan, jó, az asszociáció. Ez egy hitvallás. Ez egy hitvallás. Kiben hisz Kartal Zsuzsa? Várjuk az SMS-eket. 55-55-98-6 az adás telefonszáma, az SMS-eket a 0629-986-986-os SMS számra várjuk. Ki lehet az, akiben hisz Kartal Zsuzsa a Népszabadság publicisztikájában? Ki lehet az, ki lehet ő, akinek aki iránti hitét megvallotta? Ki lehet az a személy, aki valóban mindannyiunkat egy darab közös nagy akaratra kovácsol? Ki lehet az, aki a hitünket egybefogja és minket, mindannyiunkat egy szebb jövő felé vezet? Miért gyűlölnek ezek mindent, ami magyar? Miért akarnak bennünket elpusztítani? Miért támadnak rá lépten nyomon a nemzetre? Hát sohasem fogunk már megszabadulni tőlük! Na, ezt nem! Primitív kérdésekre nincs helyes válasz. Itt vannak a helyes válaszok, illetve a helytelenek. Sokan Kókára tippeltek, de tévedtek. A legközelebb az járt, aki azt írta, hogy Xenu a helyes válasz, de nem ő az. Ő ugye a szientológusok istenek, Xenu. De mi is volt a kérdés, hogyha valaki most kapcsolódott be? Hogy ki lehet az, akiben Kartal Zsuzsa annyira hisz, hogy cikkének ezt a címet adta, utalva erre ezzel a Bibliára, hogy hiszek benne. Ki lehetett a hiszek egynek a tárgya? Ki lehet Kartal Zsuzsa istene? Na ki az? Most már tényleg a leplet ráncsuk le. Hiszek Gyurcsány Ferenc politikájában, mondja ő. Meg vagyok győződve arról, hogy a magyar rendszerváltás csak is ő fejezheti be. Hát sajnos be is fejezte. A magyar rendszerváltást csak is ő fejezheti be. Hát ő az, aki kizavar mindenkit az országgyűlésből, és a végén lekapcsolja a villanyt. Már befejezte a rendszerváltást, ezen már túl vagyunk. Aha. Mert várjál. Csodálatos az, hogy hisz benne. Tehát már ketten vannak, de lehet, hogy egyedül van. Nem vagyok benne biztos, hogy Gyurcsány is hisz benne. Várjál, mert ez egy jobboldali toposz volt eddig, hogy a rendszerváltás... Az elmaradt rendszerváltás. És most itt van ennek a baloldali megfelelője, az elmaradt rendszerváltás, amit Gyurcsány Ferenc fejezhet be. Miért beszélnek arról, hogy elmaradt a rendszerváltás? Nyilván azért, mert a régi nomenklatúra, hát az ilyen kiszes, MSZMP-s funkcionáriusok, ezek átmentették a hatalmukat egyrészt a gazdaságba, másrészt a politikába. És majd Gyurcsány Ferenc, ő az egyetlen, aki befejezheti. Hát talán úgy fejezheti be, hogyha az egész MSZP-t, meg őt saját magát, meg az összes kiszes haverját kisöpri. Nem? Hát, de ezen munkálkodik éppen, tehát éppen felszámolja az MSZP-t. Nem hülyeség egyébként, van logika a dologban. Egyébként a nomenklatúra az nem egyrészt másrészt, hanem előbb és később. Tehát előbb átmentette magát a gazdasági hatalomba, utóbb pedig a politikába benvásárolta magát, ennyire egyszerű volt a képlet. Tovább a cikkben. A miniszterelnök szakítani tudott az egyezményes hazugságokkal, teljesíthetetlen ígéretekkel, és most a káprázatos magyar lelleményességnek, mint befolyással üzérkedés, nepotizmus, fekete munka, adócsalás, kikerülés, ezek üzen hadat. A nepotizmusnak? Igen. De ez komoly? Tehát az ismerősök, barátok közötti seftelésnek üzen hadat? Az uram bátyámnak! Annak üzen hadat, Gyurcsány? Miután már a hazugsággal leszámolt. Várjál, a teljesíthetetlen ígéretekkel? Pontosan. Ne zavarjon meg minket, hogy a saját ígéreteiről van szó. Tehát bátran leszámolt a saját ígéreteivel. Ekkora eredmény. Ő aztán tudta, hogy teljesíthetetlenek, tehát könnyű volt leszámolni velük. Nem volt illúziója ezt illetően. Tartalékoljátok a puskaport, mert még nagyon az elején vagyunk. Gyurcsány egy feudális ország urait és szolgáit próbálja megtanítani arra, hogy polgárokként viselkedjen. De nem, most mindent visszarabolunk. Tehát a polgár szó, az jó, is a miért lesz. De ez az, hogy mindenki, aki őt kritizálja, az feudális úr, az meg jobbágy, meg zselér, mindenféle taknyok, de tényleg ő az, aki ide behozza nekünk a civilizációt, a modernséget. Hát abszolút, hát milyen magyarság felfogás ez? Ennek az ostoba csürhének a fejébe ővel újra értelmet. Nem tudom ezt máshogy olvasni, ezt a cikket. De tényleg fantasztikus. Egy új Szent István. Várjál, tehát hogyha én például személy szerint nem szeretném tehát szeretném, hogyha a választások előtt megfogalmazott pártprogram az visszaköszönne a párt választás utáni politikájában, akkor ez azt jelenti, hogy én egy ilyen feudális kényúr vagyok, vagy egy nyomorult sötét zsellér. Vagy egy utolsó szolga, így van. Igen. Jó, tovább a cikkben. Gyurcsány nem adja föl. Ha így tanultuk, hát tanuljuk meg másképp. Nem azért, mert így becsületes, hanem mert erre van szüksége az országnak. Fontos volt egyébként hozzátennie, hogy nem azért, mert így becsületes. Tehát véletlenül sem azért csinálom, mert becsület. Ne higgyétek azt, hogy hülyeségeket beszélek. Hanem mert kifizetődik. Nem azért ment ő politikusnak, hogy szeressék, erre ott van a családja. Jézus Mária. Atya úristen. Jó. Zseniális, tehát az egész felfogása zseniális, tehát Gyurcsány az, aki azt mondja, hogy hát, hogyha nem értetek ebből a leckéből, akkor bekeményítek, mert ez az egyetlen egy, amire ti hallgattok. De az még csodálatos, amikor azt írja, hogy hát azért nem szeretik, ugye, mert a gazdagok tyúk szemére lépett, és rögtön összefogott ellen a bal meg a jobb oldal. De az ország legnagyobb pártja választotta vezetőjének, és állt mögéje, hogy ne kiskorú alattvalókat vezessem, hanem a hozzáértő, dolgozó nép okos gyülekezetében valósítsa meg terveit. Szóhasználat? Ismerős? Hát dolgozó nép. Valahonnan az 50-es évekből. Ugye? Gyurcsány úgy gondolja, a Szent Koronatamból nem élünk meg. Hogy nem ad pénzt az Európai Unió arra, hogy a török megszállás alatt mi voltunk a kereszténység védőbástyája. Még attól sem hatódik meg, hogy államunk több mint 1000 éves, a tagállamok többsége még ennél is öregebb, mégse ebből él. Aztán van itt a szomszédban egy háromszor ekkora ország, amely még dákősökkel is dicsekedhet, mégse vitte sokra. Micsoda ostobaság ez? Miféle dákősökkel dicsekedhet? Ez a dákoromán kontinuitás, ez egy hazugság, ez egy kamu. Tehát ez olyan, mint a hun-magyar kontinuitás, ez egy ostobaság. Tehát ahogy nekünk sincsenek hunőseink, úgy a románoknak sincsenek dákőseik. De tudod mit? Legyenek dákőseik, de azt mondja, hogy mégse vitte semmire. Na most akkor kérdem én, hogyha mi így állunk a románokhoz, akik egyébként éppen megelőznek minket, akkor mire vittük mi? Tehát akkor ez magunkról egy szegénységi bizonyítvány, nem a románokról. Meg mi az, hogy Európa nem hatódik meg a mi történelmünktől? A történelem felfogás azt nem úgy kéne tételezni, hogy mitől hatódik meg Európa, és mitől nem. Hát ha ettől nem hatódik meg Európa, akkor írjuk át olyanra, amitől talán majd meghatódik. Oké. Azt mondjam. miután a reform megszorításai elérték a középosztályt. Várjál, a reform megszorításai. Igen, érdekes. Eleinte reformnak hívták, aztán kiderült róla, hogy megszorítások, és most ez egy jelzős szerkezetben egyesül. A reform megszorítása. De egyébként először hívták megszorításnak, csak rájöttek, hogy ez nem olyan jól kommunikálható, legyen már reform. Mondjuk már azt, hogy nem azért csináljuk, hogy elvegyük tőletek, hanem azért csináljuk, hogy többet adhassunk. Még szó nem volt megszorításokról, de már réges-régen a reformkormány, a reformok. Nem ő kiáll a reformok mellett. Aztán jöttek a megszorítások, amiket reformokként kommunikáltak következetesen. Miután a reform megszorításai elérték a középosztályt, fogy Gyurcsány Ferenc tábora vészesen. Gyurcsány Ferenc rálépett a gazdagok tyúk szemére. Erre utaltam, hogy ez nagyon kemény, tehát akkor ezért fáj nekem, ezért csajog úgy a tyúk szemem, mert én is gazdag vagyok, meg mi itt mindannyian, mindez ez a 8 millió ember, ez a 10 millió ember, vagy ez a 3 millió létminimumot élő, ez mind gazdag, akinek ráléptek a tyúk szemére. Ez elképesztő. Na ez, erre mondom azt, hogy ez a hazugság szemérmetlenségének az olyan foka, amikor ezt a politikát, ezt a gátlástalan neoliberalizmust, amit ez a kormány és Gyurcsány folytat, ezt úgy kommunikálják, hogy rálépett a gazdagok tyúk szemére. Tehát ez olyan, mint amikor az Szovjetunió és csatlós államai a Varsói Szerződés kőkeményen atomfegyverkezett és magát béketábornak hívta. Én mondok. Ez már az a kategória, tehát amikor erre azt mondja, hogy ő a kérlelhetetlen baloldali politizálásával rálépett a gazdagok tyúk szemére, és a népszerűtlensége az annak köszönhető, hogy a gazdagok azok a kiváltságaikat féltik Gyurcsánytól, aki az ő javaikat szeretné a széles társadalmi rétegek, a szegények, az elesettek, a nélkülözők, a társadalom perifériáján élők között szétosztani. Tehát ezt a politikát így értelmezni, ez nem lehet ostobaság. Ilyen mértékű ostobaság nem létezik. Ez a hazugság szemérmetlensége. Hogy mondjak egy példát erre, hogy hogyan is lépett rá a gazdagok tyúk szemére? Ott van például Demján Sándor, aki éppen tavaly négyszerezte meg az egyébként is csinos 60 milliárdos vagyonát, és csinált belőle 250 milliárdot. Egy év alatt? Így lépnek az ember tyúk szemére. Én azt kérem, hogy lépjen a miénkre is, szeretném megnégyszerezni a vagyonomat egy év alatt. Hát például a folyamatos adóemelések, a vízidíj, ezek mind kifejezetten a gazdagok kizsigerelésére jöttek létre. Hát az összes létező adó nem emelkedett, és új adónemek jöttek létre. Gondolom, hogy ez az útja módja a gazdagok kizsigerelésének. Egyébként olyan szírusa van ennek a cikknek, hogy múltkor csináltunk egy olyan műsort, amiben szemérmetlenül dicsértünk minden politikust, és én pontosan ezt érzem, hogy egyszer ránk licitáltak. Olyanokat ír le ez a, hogy is hívják, Kartal Zsuzsa. Zsuzsa. Amit mi nem mertünk legvadabb álmunkban sem így az már nem lett volna hiteles, nem mertünk ekkora viccet mondani. Oké, vigyázzatok, mert most jönnek a konklúzív részek. Tehát így találkozott ellenem a jobb és a bal oldal. Hoppá, figyelem, húzni a vészféket rendesen. Mert ő ideológiák felett áll. Ő az igazságosság, a társadalmi szolidaritás pártján áll, és ezek az ócska, ózsdi, feudális csökevények, hogy jobb oldal meg bal oldal, ilyenkor összefognak a retrográd erők. Az újkor hajnalán, amikor eljött az új messiás, akiben ugyebár hiszünk, ő ellene, hogy elpusztítsák az ő épülő országát, a reformbirodalmat. Ha megjelenik egy ember, aki senkivel nem tud hangot találni, aki a világon mindenkivel összeveszik, és akkor erre az a kommunikáció, hogy hát mert ő olyan kérlelhetetlen, ő csak a saját lelki ismerete hajtja, ő nem ért szót senkivel, mert annyira következetes, már csak egy utolsó rész, ha megbukik, nem az ellenségei buktatják meg, hanem a barátai. Könyörgöm, hogy is került ő hatalomra? A szélső közében mutatja. Pop Kalapács. A magyar könnyűzene kritikája 6-tól 7-ig. Nem érdekel bennünket, hogy mikor és hol lesz a dedikálás. Nem vagyunk kíváncsiak arra, hogy hol forog az új klip. Nem hatnak meg bennünket a félmeztelen fotók. A Pop Kalapács adásában megtörténik az, amitől a popzene pojácái mindig is féltek. Egy műsor megkísérli őket zenészekhez mérni. Néhány műsorvezető megpróbál a szövegeikre valóban odafigyelni. Ahányszor ostobaságot gajdolnak. Lesújt a popkalapács. Ahányszor 20 perc alatt összecsapnak egy szöveget, lesújt a popkalapács. Ahányszor 15 éves alapokra harcoskodnak, lesújt a popkalapács. Hazai popzene a jó ízlés kalapácsa alatt. Popkalapács. A szélső közép magyar könnyűzene kritikai magazinja. Move your body, everybody. Megjöttünk a popkalapáccsal. A popkalapács a szélsőközém jutalomjátéka, kedves hallgatók. Pontosan azért, mert egész héten keresztül, illetve az elmúlt hetek fősodrában mindvégig a figyelmetekkel tiszteltetek meg minket, és hajlamosak voltatok arra, hogy megszívleljétek az intelmeinket. Ennek érdekében mi most felmutatunk a ti számotokra egy igazi könnyűzenei gyöngyszemet, akit mi így egymás között csak a mesternek hívunk. Hogyha hallgattátok ennek a műsornak az elődjét a reggel óráiban a 88.1-es frekvencián, akkor talán tudhatjátok, hogy kiről van szó, ki a mestere ennek a kis csapatnak, amely a Szélső Közép című műsorért felelős. Hogyha tudjátok, akkor írjátok meg nekünk a 0629986986-os SMS számunkra. A mester az a könnyű zenét, a népzenét és a komoly zenét, a zenei univerzumnak ezt a három szegmentumát ötvözi elképesztő közvetítő erővel és elképesztő nyelvi leleménnyel és félelmetes zenei tehetséggel. Azt gondolom, hogy ezt jogosan állíthatom. Mindenképpen igazad van, a mesterrel kapcsolatban csak szuperlatívuszokban lehet beszélni. Én egyébként fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy a popkalapács úgy általában kritika. Kemény, kőkemény, belemenős kritika. Most is az lesz. Tehát vannak olyan magasságok, ahova a mi kritikánk nem ér el, mert annyira elfogultak vagyunk, annyira tiszteljük az előadót, hogy nem találunk rajta fogást. Dávid, ez nem igaz, ez is kritika lesz, a legkeményebb kritika. A legkeményebb kritika hangján fogunk szólni, és ami jönni fog a szánkból, az nem lesz más, mint dicséret. Azért, mert ő vele kapcsolatban a kritika ezt jelenti. Mi vele kapcsolatban is kemények és kíméletlenek leszünk. Mielőtt elárulnánk, illetve hát nem áruljuk el, majd megvárjuk, hogy ti kitaláljátok, hogy ki a mester, kiről van szó. Az számomra egy nagyon megható dolog az ő életében, hogy már egész kisgyermekkorában arra készült, hogy erre a pályára készült a zeneszerzői és előadó művészi pályára, és egy érett művészként, érett felnőtt emberként ért el végül is a csúcsot. Tehát nem siet el, és ez mindannyiunknak jót tett. És ez a művészetében érződik is, tehát az, hogy évtizedek munkája van belesűrítve egyetlen albumba, amivel tényleg azonnal a csúcsra szökken. Mint a nagyon jól kérlelt bor, nem? Egyébként ez nagyon ritka az igazán kiváló művészeknél. Van rá példa, aki egészen késői korában érik be. Hozzá tartozik, hogy én kizárólag ebben a műsorban ismertem meg ezt a művészt. Én azt gondoltam, hogy már a nagy zenei katarzisaimon jó részt túl vagyok. Engem nagyon nem fog már tudni a szélső közép zenei szerkesztése meglepni egy valódi zenei élménnyel. És tévedtél. És tévedtem. Egyébként ez az egyik nagy hibája a magyar könnyűzenei életnek, a kiadóknak és úgy általában a médiának, hogy agyon hallgatott művészről van szó. Tehát amellett, hogy mekkora nagyság és milyen óriási új távlatokat nyitott a magyar könnyűzenében, ehhez képest nem játsszák sehol. Tehát valami miatt tabú, agyon van hallgatva, egyszerűen azért van, mert nem értik. Szerintem. Mindvégig bélistázták őt. Szerintem meg nem azért van, mert nem értik, hanem azért, mert szemérmetlenül féltékenyek az ő tehetségére. Itt egy szövegírói tehetségről van szó, emellett egy zeneszerzői tehetségről van szó, és ami ezt megkoronázza, egy előadó művészi tehetségről van szó. Tehát azt gondolom, hogy ez a művészet szent háromsága. Tehát, hogyha fogalmazhatok így, a szöveg, zene, előadó művészet hármassága, amely a tökéletes harmóniában találkozik, és ezt az embert, illetve minket azokban a pillanatokban, amikor szerencsénk van őt hallani, valóban a legnagyobb éteri magasságokba emeli. Leány jött felém a bárány felhőt közül. szép csillogó arca rám mosolygott. Bizakodtam, hogy nekem csókokat is hozott. Olyan szép volt a lány, a földön nincs sehol. Csengő hangon szólt hozzám, így madár sem dalol. Hozzád jöttem, jó fiú, és ágyam már megállt. Talán végre szép angyal a földre hoztam szám. Béke vagyok, jó fiú, tudom, értem. Itt volt, hogy te engem ma sokat emlegetsz. Tudom, sokat vársz, én rám leszek a kedvesed. Ha te is úgy akarod, boldog leszek vele. Olyan szép volt a lány, a földön nincs sehol. Csengő hangon szólt hozzám, így madár sem dalol. Hozzád jöttem, jó fiú, és ágyamnál megáll. Talán béke, szép angyal a földre hoztam. Ébredtem, amikor megölem. Maradj itt velünk béke, nagyot sóhajtottam. Béke legyen a földön, béke. Olyan szép volt a lány, a földön nincs sehol. Csengő hangon szólt hozzám, így madár sem dalol. Hozzád jöttem, jó fiú, és ágyamnál megállt. Talán béke, szép angyal a földre hozzám. Van egy meghatározó élménye, amikor a mestert hallgatom, az pedig az, hogy az idő lelassul, és olyan lassan telnek a másodpercek. Ez bizonyára ti is éreztétek a hallgatók, ugye, ahogy hallgattátok, gondolom, az autóban, vagy már otthon ezt a zenét, ezt a csodálatos lírai, tényleg ezt a költészetet, hogy megáll az idő. Egyszerűen nem telik. Tudod, hogy hívják ezt? Béke! Hát ott egyébként... Szóval a mester így fejezi ki. Az tényleg az a katartikus pillanat, amikor elérünk az abszolút csúcsra. Jó. Azt kell, hogy megértsétek, hogy számomra ez azért volt katarzis, mert ez tényleg a manérmentes művészet. Tehát ez a popzenének a valódi hivatása, hogy egyszerű impressziókat a lehető legegyszerűbben kifejezzen zeneileg. Ez az, amire ma az egész pop szakma képtelen. Tehát mindenki úgy van beleragadva a saját manírjaiba, a saját modorosságába, a saját sztárkultuszába. A trendiség hajszolásába. A trendiség hajszolásába. Mindenkinek annyira túl van gondolva minden egyes mondata, amit csinál, és akkor megjelenik valaki, aki maga az egyszerűség, és olyan ereje van, hogy az döbbenetes. Hát senki nem annyira őszinte, mint a mester. De egy kicsit foglalkozunk, azt gondolom, ennek a dalnak a szövegével, mert egy nagyon-nagyon fontos üzenetet közvetít számunkra a mester. Akkor arról beszél, hogy a jó fiú és a béke kapcsolata, végül is ez a két szereplője ennek a szövegnek. Ugyebár a mester a jó fiú, akire a béke úgy tekint, mint jó fiúra, a béke az pedig egy gyönyörű lány. Ugye ez a kép, amit itt el tud képzelni maga előtt az az ember, aki a békére vágyik, aki az állandó hajszoltságban, az állandó folyamatos stresszben éli a hétköznapjait, és a béke az ő számára az a menedék, az az egyetlen hely, az az egyetlen hajlék, ahova húzódhat. Ez így válik egy nagyon-nagyon közösségi érzés, egy nagyon-nagyon közös érzés, egy szerelmi lírává. Nekem a legjobban ebben azt tetszik, hogy a magyar popvilágban, egyébként az egész világon, mindenhol a popszakmában mindenki a rossz fiú akar lenni. Az ultravagány, a nagyon kemény, a sátáni harcos, az ördög, a fene gyerek, ő az egyetlen, aki felvállalja a legnehezebb pószt, illetve a legfontosabb szerepet, a jóságot. De azért, mert ő az, aki végtelenül őszinte, tehát egyetlen egy hazug hang vagy hazug szó nem hangzik el a lemezén. Ő úgy, ahogy van, oda tette magát pőrén, elénk, és mi volt erre az ország válasza? Kinevette, leköpte és elküldte. Jó, de a mesterben mindig is megvolt egyébként ez a messianisztikus szerep, amit ő mindig is fölvállalt. Tehát ő ebből az őszinteségéből, ebből soha egy jottányit sem engedett. Azért érdemes figyelni a hangszerelésre is, a hangszerelés finomságára, ahogyan megszólalnak a hangok, az a látság, az a harmónia, a hajlításoknak az a különös harmóniája, amihez egyébként nem szoktunk hozzá, manapság nagyon-nagyon jellemző könnyűzenei durvasághoz szocializálódott fülünkkel. És nem az adrenalin mámor hajszolásáról szól a zenéje, nem arról, hogy dörömböljön az agyamban a zene, mert fel kell ébrednem, mert dolgom van, hanem éppen, hogy nyugtat. Tehát olyan volt a zenéje, mintha meditálna az ember, így levitte az önvaló legmélyére, és ott feltárt előtt a szépséget és a jóságot. Hát ahogyan megszólal, amikor azt mondja, hogy olyan szép volt a lány, én csak próbálom a magam gyarló eszközeivel visszaadni a mesternek az összetéveszthetetlen hangját. Erre mondják azt, hogy stílus. A stílust nem lehet utánozni, a stílust azt nem lehet eltanulni, ez az, ami gyakorolhat akármeddig az ember, ez az, ami a zsigerekben van, ez az, ami a mestert mindenkitől megkülönbözteti, sőt, mindenki más fölé emeli. Ez, ahogy ezt mondja, hogy a lány. Igen, vannak örök klasszikusok, de ez azért a klasszikusok klasszikusa, mert első olvasatra ez hibának tűnik, pedig aki ezt így gondolja, ott nem a mester a hibás, hanem a hallgató a hibás, hiszen ez nem hiba, hanem a legerőteljesebb kifejező eszköz. Sláger. Hát hogyha van a mesternek olyan közérthető slágere, mert hogy azért azt a fajta rezgést, amit a lírája a mesternek megszólaltat, azt nem mindenki tudja lekövetni. De azért a mester gondolta szegényesebb lelkületűekre is, és ő nekik azért elkészítette ezt a nagyon közérthető slágert a hétköznapokból. Egy nagyon-nagyon csintalan póz, egy nagyon-nagyon egy huncut dalocska, amiben hát a finom erotika az állatok szexualitásának a metaforájában jelenik meg. azt hiszem, hogy gyerekek, felnőttek, huncutok és konzervatívak számára egyaránt jó mulatság. Finom szodomista felhangja van, de mindenképpen ezzel robbant be. Tehát ez volt az a sláger, amivel a közismertséget kiváltotta. Ezért szeretjük a mestert, mert új utakat tör. Van egy telefonálunk a vonalban, biztos, hogy van valami nagyon érdekes és értelmes hozzászólása ehhez a muzsikához. Halló? Bocsánat, úgy maradtam, de a lényeg a következő, hogy amennyire én tudom és az értelmezéssel kapcsolatban, hogy a mesternek van fia, aki ezeket a nótákat írta. Mert hogy az ő szórakoztatására készültek eleve. Tehát ha az előző számban a jó fiú értelmezéséről beszélgettünk, akkor szerintem inkább nem a mester maga, hanem a gyermeke. De köszönjük, köszönjük. Úgy hallom, hogy a mester életművének nagy ismerője vagy. Hát, műkedvelő. Maradjunk ennyiben. Nagyon nagy öröm egyébként találkozni így a klubban. Az eszmecserét majd azért remélem, hogy folytatjuk a jövőben is. Igyekszem, igyekszem. Nagyon-nagyon neked, köszönjük. Neked melyik a kedvenc számod? Mondd már, áruld el nekünk. Hát én őszintén szóval nem ismerem annyira a munkásságát, csak ennek így, hogy mint jelenséggel foglalkoztam, vagy érdekelt, és ebbe egy kicsit belemélyedtem. Maga, ez nekem az előző szám az nagyon tetszett. Akkor csak egy gyors kérdés. Nem a Rebeka, az előtti. Az előtti. Aha. Tehát gyönyörű lány vagy kispatak, ez választja szét a rajongókat. Nem tudom értelmezni jelen pillanatban a kérdést, úgyhogy én inkább ki is szállnék. Köszönöm szépen. Az az igazság, hogy a gyönyörű lány az mindenki számára köztudottan a szerkesztőségünknek az egyetlen és legnagyobb himnusza. Úgyhogy azt mondom, hogy azzal még egy kicsit várjunk, és most a kispataknak adjunk teret. Folytogál egy kis pata, szüntelenül csörgetezik, mint az élet úgy halad. Kis patak, kis patak, a hűs vízű kis patak, kis patak, kis patak, a hűs vízű kis patak. Analógia, csak hogy a szimbolizmusát értsétek a mesternek, a kis patak az maga az élet. Az élet, amely fiatalon oly gyorsan csordogál, és aztán kiterebélyesül, öntöz mindent, a sok virág, a sok növény, a veteményes, mind-mind-mind a kis patak vizét használja az élet nedveként, majd pedig belefolyik a tengerbe. Tehát, hogy ez a metafora, ez a mester egyik, persze hozzáteszem, sok közül az egyik gyöngyszeme. Jó, hát azért nézzük meg azt a csodálatos kozmológiát, ami kibomlik itt. Ugye a kis patak az maga a forrás, az ősrobbanás. És ahogy az a táguló világegyetemben el fogunk tűnni, el fogunk távolodni egymástól, úgy árad bele ez a kis patak a tengerbe. És ahogy arról beszél, és hogy... Milyen szép, hogy a forrás és a mindennek a forrása az megjelenik ebből a szövegben. Igen, és ahogyan kiterebélyesedik a kis patak, lelassul a folyása, egyre álmosabb, ahogyan az öregség eléri a mestert is, saját magát, a saját sorsát is beleihlette. Beleírta, beleénekelte ebbe a dalba. Nekem azt tetszik nagyon ebben egyébként, hogy van egy környezetvédelmi vonulata is, amit nem nagyon vettetek észre, amikor azt mondja, hogy ám egy forró nyári napon meglassult a kis patak, szomorúan vánszorogva haladt el kertünk alatt, és akkor meglepődve kérdezgettem, mondja a mester, mi van veled kis patak? Az én vizemből locsolják a sok kerti virágokat, válaszolt a kispatak, hogy, hogy ez a, az embernek ez a környezetnek így a kiszipolyozása, a, az ásványa, vagy a kincsek, a természeti kincsek túlhasználása, ez a mindent felélünk magunk körül, és a kispatak meglassul, és vánszorogva halad ettől. Tényleg nagyon sok olvasata van, én ezt nem hallom ebben. Én ebben azt hallom, itt nem hallom, hogy a kispataknak lenne egy ilyen sértettség. A kispatak nem ezen a szint, nem ezen az állapoton van, ő maga a zen. Tehát ő megy, és a történés nem sértéződ, nem mondom, hogy sérti, hanem azt mondom, hogy érződik benne az, az, ahogyan az ember a természettel bánik, a kispatakban megjelenik az egész ökológiai krízis. Jó, ez ő maga a zen. Tehát ennyire tökéletes zen alkotást ritkán hallunk a popzenében. A kispatak annak nem fáj, ha elvesznek belőle, hogy tudjátok, hogy az ego kiterjesztése a zennek az egyik legfontosabb szabálya, hogy vezd el az egódat, merj kevesebb lenni, merj adni belőle, mert az ego attól erősödik, hogyha szétszóródik. Hát a mester az olyan mély, mint az óceán, azt hiszem, hogy ezt így kimerhetem jelenteni. Amennyi értelmezés csak el tudsz képzelni, és hogyha nem hárman lennénk itt a stúdióban, hanem négyen vagy öten, akkor egy negyedik, egy ötödik értelmezés mind felütné a fejét. Mert a mester értelmezésének gyakorlatilag nincsen határa. Van egy telefonálunk, haló, haló? Szervusz, itt megint Jim a Duke-ból, sziasztok! Hello. Hát figyelj, én ehhez annyit fűznék hozzá, hogy képzeljétek el a lámát, amint csavargatja, tudjátok, hogy imádja az órákat, és a Dalai lámáról beszélek, és ott neki ilyen zengenek, ilyen patakok, meg ilyen üres, gyönyörű hegyek, meg a tibeti fensik így virágzik, vagyis hát elevenedik az elméjében. Most ezt mondja, hogy miért a párhuzam, hogy miért mondom mindezt. Azért, mert ugye azt mondják, hogy a boldogok a lelki szegények, de hát ugye ők azért elég gazdag emberek, mert ebből a világból azért ettől a világtól el tudnak menekülni. Mit nekünk ludditák, mennek a fiatalság problémája, tudod, a jelenlegi információ halmaz meg a többiek, ezt is rakjuk fél. Uh-huh. Most képzeld el azt a dolgot, hogy a láma tekergeti ezt a dolgot, az öreg meg itt tekergeti az orgonáját, és a következő pillanatban mi most éppen azon szotyogunk, hogy miért nem értjük meg ezeket a legegyszerűbb dolgokat, azért, mert annyi információval vagyunk szaraszétbombázva, hogy egyszerűen nem jutunk el idáig. Elképesztő mentális örvényt hozott benned felszínre a mester. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy olyan információt öntöttél ránk, ahogy mondtad is, hogy még most is keresem a helyes megfejtést, de hát mester, ezt okozza. Hát egy következő adást lehetne szentelni csak ennek a telefonnak, hogy elemezzük, hogy mi mindent hallottunk, mert sokkal több mindent hallottunk, mint amit így elsőre az ember megértett szerintem. Van egy SMS-ünk, szeretném, ha reagálnánk rá. Hogy bírjátok röhögés nélkül, zseniálisak vagytok, írja nekünk Zózóka. Nem tudom, hogy milyen röhögésről van szó, én ezt szeretném a mester nevében kikérni magamnak. Jó. Miféle röhögésről van ezzel szó? Ezzel most nagyon megbántottál engem személy szerint, én egy ilyen érzelmi... Én nagyon remélem, hogy a mester most nem hallgatja az adást, mert én nem kívánom neki azt a szégyent, azt a gyalázatot, amit ti rázulítatok. Az a baj, hogy a mester nagyon sokat kapott már ilyet, és a mesternek én éppen, hogy örülnék, ha hallgatná az adásunkat, mert most végre olyan kritikát hallana, amiben valóban őszintén pozitívan értékelik az életművét. Hát ez még mindig a popkalapács, és a popkalapács még mindig lesújt. Csak amikor a popkalapács gyémánttal találkozik, akkor a popkalapács széttörik. Na jó, hát erről van szó, tehát azt kell érteni, hogy mi nem járunk el a mesterrel sem másképp, mint bárki mással, mint jártunk el a múlt héten Pataki Attilával vagy Ákossal, csak a popkalapácsnak is van egy saját jellemző fizikai tulajdonsága. Acélból van. Nagyon-nagyon jól edzett acélból, hosszú évtizedeken keresztül edzett acélból, a kereskedelmi rádiók által megedzett acélból, de ha gyémánttal találkozik, az acél megadja magát. Így jártunk mi most. Jó, az igazán nagy média személyiségek, az igazán nagy média sztárok, azok mindig, vagy az igazán nagy sztárok, ezt akartam mondani, azok mind túlélik a média próbáját. Egyszerűen becsomagolhatatlanok, bármerről közelítenek hozzá, egyszerűen nem lehet őket ebbe a világba beleránk. Ugyanígy jártak a punknak az ikonikus alakjai is, és Benedeket is megpróbálták, a mestert is megpróbálták berángatni ebbe a játszmába, és hogyan? Hogy csináltok belőle egy média hacket, csináltok belőle egy egzotikus viccet, egy érdekességet. Na hát ez az az eljárás, ami ellen a leginkább vagyunk, a maga helyén, méltó módon kritikával kell az ő zenéjét hallgatni. Ahogyan mi is tesszük. És ez nem az a fajta kritika, mint amihez hozzászokhattatok a mesterrel kapcsolatban. Tehát nem a rosszindulatú és irigy újságíróknak az élcelődése, az ízléstelenkedése a mesterrel kapcsolatban, hanem egy valóban kemény, igazságos és jó ízléssel megformált kritika. Egyébként én nem teljesen értek egyet a kedves betelefonálóval, aki itt a Dalai Lámát idézte meg. Az én szememben a mester maga, tehát én őt a pápához hasonlítanám, az én szememben ő maga a 17. Benedek. Amikor úgy gondoltam, nem tudnék élni nélkülem. Boldog lenni soha mással nem tudnék, csupán te veled. Az utolsó szerelmes csókod ízét éreztem távol. Mindig csak rád gondoltam, álmodni sem mertem másról. A mester életéből, az ő élettörténetéből nem emeltünk még ki semmit, nem tudunk róla semmit. Mi általában a hallgató, és mi is csak úgy őt a műveink keresztül ismerjük, és ott mindenképpen egy éteri figura rajzolódik ki előttünk, de ő egy húsvér ember, egy érző, szenvedő, örülő emberi lény, aki megjárta a történelem viharait. Tehát Szovjetunióba elvitték a háború után, amikor hazajött, akkor ugye itt várta őt. Málenki robotra? Úgy tűnik, hogy igen. Na hát azért csak lássátok, hogy hol kovácsolódik az ő hozzá hasonló tehetség. Aztán az 50-es években, amikor igen nehéz sors járt az egész országra, akkor ő próbálkozott színésznek elhelyezkedni, de nem vették fel. Ilyen színpadrendezőnek akarták végül alkalmazni, aki ott a berendezést tologatja, a kellékeket. Aztán megnősült, és 57-ben született meg a gyermeke, akivel a felesége 56-ban volt, a forradalom alatt volt terhes, tehát ugye eleve egy nagyon nehéz helyzetben jött, és azt is leírja a mester, hogy a feleségével nem mentek jól a dolgok, tehát hogy hamar megromlott a kapcsolatuk, a gyereket nem akarta gondozni sem, azt mondta, hogy elvetethettem volna, de örülj neki, hogy nem vetettem el, és hogyha már itt van a gyerek, akkor gondozzad, és a mesterre szakadt így a gyermeknevelésnek is a szörnyű terhe. Tehát gondoljatok bele, hogy mind mentő keresztül, és mégis milyen csodálatosan pozitív a művészi látásmódja, a kifejezésmódja. Hát ez azért nagyon érdekes, mert az bulvár újságok tele vannak a popzenész szakma kicsinségeinek, az ügyes, bajos, apró cseprő dolgaival, bármi, ha elmegy vásárolni, arról írnak, ha nem megy el vásárolni, akkor már abból már rögtön két cikket is lehet írni, de itt van egy tényleg érdekes, és tényleg hiteles, és tényleg kihívásokkal teli életút. És ebből nem születnek bulvár hasábok, ebből nem születnek igazán értékelő írások, itt van végre tényleg egy érdekes történet. Mert itt valódi történések, valódi hányattatások. Valódi emberi dráma. Igen, igen. Ez nem olyan tényleg az ilyen szappanszagú hétköznapi történetek, amiket olvasunk százat a Blikben, hogy meg a többi helyen, hogy így ez meg az történt vele éppen, és igazából semmiféle drámát nem élünk meg, mert minden héten ezt olvassuk ezekről az emberekről. És tudod miért? Mert a mester nagyságához és a mester életének hányattatásaihoz egyszerűen nem fér a bulvár. Nem fér hozzá. Tehát nincs hozzáférése, nincs közös nyelve, nincs közös nyelvi értelmezési tere a bulvárnak, egy ekkora zseninek, az ennyire mindannyiunkat a saját magunk személyes drámájában megérintő sorsához. Véletlenül se akarok a bulvárról beszélni, de az azért tényleg érdekes, hogy a felszínességnek ez a hálója a valódi mélységet mindig átereszti. Tehát, hogy olyan felszínes ez a háló, hogy csak a felszínes dolgok akadnak át rajta, hiába próbál meg a bulvár valódi hírekről, valódi mélységekről beszámolni, bármennyire is az ő területe lenne, egyszerűen kimarad az ő, egyszerűen nem lehet értelmezni a bulvár vonatkozásában a valódi történéseket, a valódi tragédiákat. Azt tudtátok-e, hogy a mester nem csak zenei albumot adott ki, hanem könyvet is írt, nem is egyet. Nekem volt szerencsém a mesterrel egy interjút készíteni korábban, amikor még újságot írtam, és én magam a szerkesztőmnél kilobbiztam, hogy lehetőségem legyen a mesterrel személyesen beszélni. Hát az nem tagadom, hogy az életemnek egy nagyon meghatározó momentuma volt, amikor szerencsém volt a mesterrel egy kávéházban egy körülbelül másfél órát eltölteni. Nagyon-nagyon sokat mesélt nekem az életéről, azokról a pillanatokról, amikor úgy érezte, hogy nagyon nehéz, hogy nem tudja folytatni, már majdnem feladta, és aztán mégis mindig tovább lökte valami, talán azt hiszem elsősorban az a szolgálat, amivel minket valóban jó ízlésű zenefogyasztókat próbál azért kiszolgálni, hogy így fogalmazzak. Mert ő tényleg egy szolgáló, semmi más. És akkor történt meg velem az a mindmáig meghatározó pillanat, amikor dedikálta nekem az egyik könyvét, a Elnézést kérek, ez kabaré című kötetét, amit azóta már hát számtalanszor elolvastam, hát bérelt helye van az éjjeli szekrényemen, és hát azt mondhatom, hogy a mesternek nem csak a drámai érzéke, nem csak az empátiája, nem csak az a fajta személyes hang, az a líra, amit megszólaltat, hanem a humora is egyedülálló. De tényleg egy univerzális zseniről van szó. Azt hiszem, hogy ő az talán az utolsó modern polihisztor, aki ebben az országban élt és alkotott. Hogy idézek az egyik könyvéből. Rendbe hozza szíve ritmusát, vigasztalja meg az orvosát, már nem kell szedni a pirulát. Így versel a mester. Úgy forgalomban utazni jó, ismerkedésre kitűnő alkalom. Véletlenül összeér a válunk, szemünkben biztató a fény. Kéz a kézbe is együtt leszállunk, megbeszéljük az esti rendezvó. Mesternek a művészetén láthatja ez a dráma. Tehát a folyamatos ácsingózás, a folyamatos vágy és a minduntalan visszautasítás, a képtelenség, hogy a szeretet tárgyát azt elérje. Újra meg újra visszaverődik, újra meg újra kudarcot vall, és nem adja fel, és az újabb és újabb trekkeken, újabb és újabb hangnemben próbálja meg elérni azt a numinózumot, ami az ő számára egyébként a nő, a béke, Isten fogalma, ezek egy bizonyos értelmezési körben vannak, és átjárhatóak egymásba. Én ezt a megfigyelést tettem a mesterművészetével kapcsolatban. Egyébként az, hogy folyamatos támadásoknak van kitéve, arra mi sem lenne jó példa, mint hogy nagyon sok gyalázkodó SMS-t kaptunk, amióta a mesterről beszélünk. Nem teljesen ilyen, de ide tartozik a kissé, le vagytok maradva, ez már lejárt lemez. Azt kérdezném meg, hogy Beethoven lejárt lemez? Mozart lejárt lemez? Én kikérem ezt magamnak, tehát ez egy klasszikus, egy örökzöld. Ez az album az, ami nem tud porosodni. Na. Ezt akármikor hallgatod, ez napra kész. Tehát mindig az emberiség aktuális problémáiról szól, mert örökérvényű darab. Azt hiszem, hogy ez az ostobaság és kicsiny lelkűségnek a legjobb példája, amikor valaki összetéveszti az ózsdit, az elavultat, a klasszikussal, az örökkel. Ó, próbáltam én rendesen viselkedni, de egyszerűen nem bírom tovább. Tehát nem bírom azt, amikor a legsilányabb, legfelszínesebb kritikával illetnek valamit, aminek tényleg értéke van. Hát akkor én azt kérdezném, hogy ez a mesteri munka összehasonlítva a megasztároknak a 15 perces hírnevével, a trendiséggel, az ötlettelenséggel, a másolással, a saját számra való képtelenséggel, hát hogyan mérhető ez a két dolog össze? És micsoda bot csinált a sztárok ők, akik maguk erejéből, önerőből soha nem érkeztek volna el a mi fülünkig a hallgatóhoz, soha sehol nem jelent jelentek volna meg, és itt van a mester, aki széllel szemben csinálta meg, akit folyamatosan gáncsoltak, akadályoztak, még ma is mindenhol akadályozzák, és mégis itt van, és mégis sztár lett. Micsoda, hát egy egész média gépezet állt ezek mögött, a senkiháziak mögött, ő pedig a média ellenszelében, egy egész média gépezettel szemben tudott értékeket lerakni. Én azt szeretem nagyon a mesterben, hogy őt hallgatni valóban egy időutazás, mert nem próbál meg korszerűnek tűnni, és ezáltal korszerű most, volt a múltban, és lesz mindörökké korszerű. Pont azért, mert nem igazítja saját magát, nem fazonírozza saját magát az éppen pillanatnyi aktuális divatokhoz, trendekhez, hanem valóban megőrzi az önmaga klasszikus értékeit. Az időutazás a 10-es, 20-as évek klasszikus hétköznapjaiba, a fiakkerek világába, ahol valóban volt még jelentése annak a szónak, hogy kiszti hand, volt még jelentése annak a szónak, hogy kezeit csókolom, volt még jelentése annak a szónak, hogy jó estét kívánok kedves minnyájoknak. Ez egy szó. Ez több szó. A mester szájából ezek a szavak valódi erővel bírnak. Ez a különbség a között, hogyha egy olajibolya kornyikál, vagy hogyha a mester énekel. Én azt gondolom, hogy nem időutazásról van szó, hanem az időn kívüliségről. A valódi alkotások mindig az időn kívül történnek. Az időn kívüliség az a örökké valóságnak a fókuszfénye előtt. Egy olyan sugártiszta, kristálytiszta pillanatban, amikor már az idő az egyetlen egy pillanat, egyetlen egy érzés, és ezért tud ő minden időségben tökéletesen megjelenni, hiszen az örökké valósággal kommunikál. Mert nincsen szüksége arra, hogy napi aktualitásokba kapaszkodjon, hogy azokkal próbálja az éppen a közérdeklődés fókuszában álló dolgokkal próbálja saját magát emelni, tehát hogy azoknak a fényében fürödjön, nem, ő maga a fény. És tegyük hozzá, hogy éppen ez az, amit az irigyek, a féltékenyek olyan féltve, olyan sunyi módon próbálnak lépten nyomon gáncsolni, elgázolni, ellehetetleníteni. Ez a tehetség, a valódi tehetség, ami nekik nem adatott meg, amivel talán életükben nagyon kevésszer találkoztak, Mozart és Salieri. Nem tudok más példát mondani. Íme itt a példa. Tessék, értelmezzétek, hogyha láttátok Milos Formannak a filmjét, melynek címe Amadeus, pontosan tudjátok, hogy miről beszélek. A valódi zseni és a bot csinálta középszerű senki találkozása. Ezt tudom üzenni azoknak, aki a mester művészetét nem értik, vagy még inkább nem akarják érteni. Csodálatos instrumentális dal, ami nem is dal, ez a zenemű, aminek itt valószínűleg az én értelmezésemben az volt a célja, hogy most a mester pusztán a zene erejével vigyen el minket oda, ahova el kell jutnunk, abba az ihletett meditatív állapotba. Nem zavarta meg a tudat csendes, rezzenéstelen tótükrét a szavakkal, a gondolatokkal nem gerjesztett hullámokat, hanem a zenével vitt minket egyre mélyebbre és mélyebbre önmagunkban, és szerintem mindannyian éreztük ezt az áhítatot, ami eluralkodott rajtunk. Egy igazi mester így jár el. Tehát egy igazi mester nem elmagyarázza neked, hogy hogyan meditálj, hanem teremt egy olyan közeget, egy olyan milliót, amelyben a meditációt nem végzed, hanem megtörténik veled. Tehát mint egy észre sem vetted, és eljutottál a nirvánába, hogyan? Úgyhogy Uhrin Benedek, Csak veled tudnék boldog lenni című lemezét fölraktad, gyanútlanul, gondolva arra, hogy most egy könnyű zenei élményben lesz részem, és mi történt veled? Megvilágosodtál. Mi történt veled? Találtál egy útra, egy olyan útra, amit amíg kerestél, soha nem találtál, de abban a pillanatban, hogy nem kerested. Miért nem kerested? Mert a Boldog lenni soha mással, az Éj sötétje elszállt, az Első csók után, a Száll a kicsi mély című dalok, azok egyszerűen olyan jól elszórakoztattak, hogy önfelett lettél. És akkor jött ez a dal, akkor soron következő hetes track elvitt téged oda, ahova sosem sejtetted, hogy eljuthatsz. És az a csodálatos, hogy ennek a hetes számnak az a címe, ugye, hogy Talp alá való. Tehát, hogy megtévesztő, hogy szándékosan nem fedi fel. Ha csak átfutod a borítót, így hát, Ha az lenne a címe, Dávid, ha az lenne a címe, hogy Nirvána, vagy teljesség. Vagy megvilágosodás. Megvilágosodásos közhely lenne egy. Egyrészt, másrészt meg rögtön beindulnának a tudatodnak az elhárító mechanizmusai. A mester az az igazi nagy zenmester most már ebben a formájában, aki úgy viszi be a tanítást, hogy észre sem veszed, nem is már, vártad, de egy botütéssel megteremti számodra. De most képzeld el, ha az lenne a címe, hogy megvilágosodás, akkor így fölraknál, és rögtön egy cinizmus kialakulna benned, és azt mondnád, hogy na majd biztos ettől megvilágosodom. Rögtön ellehetetlenítenéd saját magad számára azt, hogy megnyíljon a tudatod. Talp alá való? Gyanútlanul fölrakod, és elutaztat téged olyan helyekre, ahol soha életedben nem jártál. Ahova nem viszel téged LSD, nem viszel téged ópium, és nem viszel téged semmiféle hamis mester. Én nem gondolom, hogy ennyire túl lenne ez gondolva, ez az egész túl lenne konstruálva. Itt azzal nem szembesültük, hogy az igazi mester nem tesz mást, csak néha avval fejezi ki a legtökéletesebb igazságot, hogy hallgat róla. A természete szerint él, tehát a mester az, aki együtt mozog a Taóval, együtt lüktet a létigassággal, ő az, akinek nincs szüksége arra, hogy mindenféle okoskodásokba menjen bele azt illetően, hogy hogyan kell megvilágosodást ébreszteni a hallgatóban, hanem ő belőle ez jön, ez a természete, nem tehet mást. Azt hiszem, hogy csak így lehetséges. A mester sem tudná másképp tenni, és aki másképp próbálkozik, az értelemszerűen kudarcra van ítélve. Hát akkor azt mondom, hogy most így a műsor zenítjén következzék a Szélső közép mindörök himnusza, a Gyönyörű lány. Hittem, hogy ő a fellegekbe jár, földkerekén nincs hozzá méltó pár. Hiú ábránd itt minden próbálkozás. Számomra ő csak sok szép ábrándozás. Gyönyörű lány, álmaimban sem láttam még szebbet, mert ő maga nagy boldogság. Hiszem, hogy ez az a hang, amit Ler István a Tűzvarázsló című dallal próbált megtalálni, de sosem sikerült. Tehát sosem sikerült elég mélyre hatolnia. Amikor például arról énekelt, hogy tűzvarázsló két szemeddel égessel. Erről képzésből próbált énekelni, és nem az örök igazságból, nem a lélek igazságából, nem a természet rendjéből. Itt van, ahogyan a mester elkezdi, úgy énekli, hogy azt hittem, hogy ő a fellegekben jár, földkerekén nincs hozzá méltó pár. Hát csodálatos. Itt töri meg egyszerűen az értelmet. Tehát itt van az, hogy nem tudod a gondolatát követni, hanem tényleg, mint az emmester, amikor a fejedre vág egy bottal, vagy mond valami ott, amihez nem ér fel a te elméd, és akkor így egyszer csak így blokkolsz, és akkor nyílik meg a tudatod, akkor leszel olyan tiszta állapotban, hogy befogadd az igazi tanítást. Az értelemkése kicsorbul, amikor Uhrin Benedeknek a művészetével szembesül, és így juttat el minket azokba a mélységekbe, amelyekbe megpróbáltunk titeket magunk szerény módján elkalauzolni ez alatt az egy óra alatt. Én nagyon-nagyon remélem, hogy ez valamelyes sikerült. Holnap is itt leszünk veletek, addig is a mester legyen veletek, drága testvéreim. Szervusztok! Sziasztok! A szélső középnek vége. Épp úgy, mint az oxigénkészletnek, mint a jégsapkáknak, mint a politikai függetlenségnek, vége, mint a média szavahihetőségének, mint az ételei szavatosságának, mint a jóléti rendszerváltásnak, vége, mint a botnak. Csak hogy van egy lényeges különbség. A következő hétköznap sem lesz szociális háló, nem lesz fenntartató fejlődés, nem lesz közteherviselés, nem lesz szélerőmű erdő Budapest határában, nem lesz euró, nem lesz négyes metró. Viszont lesz szélső közép.